ngaka de pena na na la na kotia e pai wa na mungu na la na la na limite le la na mi soya pa to yo ko lo na sando pe Ndenga poisi ya mtoto na ngea ni bato nyoso na kati ya kartye pe mboka mokili wa baepi kena amwa siki toko utele lungi na ngea utele kuleka na ngea toto suke kita kila mapeka na tambo la poisi ya bato nyoso wa mbuna songu moto nyoso aleka pembe ina ngea kaka ifo wa baluka vwatiyo nyoso aleka pembe ina ngea ifo kaka peta klakson se pa posible na na kwa tipu ima kwenye na sambwate nala ino bale mbale ya kisasa na loyine pai na biso lobi obala ngai olaki ngai olobi ozali na ngomba kuna oza koyekola ke lobi na lobi ntango okosisa okoma moto ngai nazwi mobali ya jeune mpe aza na avenir ke lobi ya kokoma moto monene tokozwa biloko nyonso ekoka na biso nala na sambwa ndenge oyo baboti na ngai bazeli bolaki biso oyo ya kopesa masangana mbongo samedi mobimi esili kaka boyo tokozela bino moi ya boye te naloba nini na bakoko na ngai angai mwana mama na bebi nzoto naloba nini na kati ya karte nala na nibite lela na miso ya bato yoko lobae teboinga sango pekei nala kekobala moninga nanga Ndaka pepe nanga nanga na kotia ye pai wapi mwana munala Ndaka pepe nanga nanga na kotia ye pai wapi mwana munala nala na dibite le nana miso ya pacho yoko moto ya pamba mpona présente yo ye nalobi ya camarade na ngai naza kotiai na kigu nsima ndako asukaelanga basani ekpekese ya moto na ntango elanga asukola makolo géographie esila te nala obali ye bino mibali ya kinsasa nayebi ndenge na bino bino Kotia ye pai wapi mwana munala nalo bebi tika motema nala ko bebi tila vina nga mwana ya moto ye na tambola ke elongi likolo na kati ya kinsasa lelo nakomi kotambola elongi na se kitoko na ngai ekei na maye osamwisi ngai okosika na nibala konala naloba nini nkamo ya nsoni moyo nala